dokumeliņ. Tev jau trepes vajadzēja, lai tam liktu iemautiņ. Zeme ir pinda un tilti rīpa, jāvīts jāja pārkalniņ. Policistam krūmo stāvot, bailēs nokrīt radāriņ. Tagad vai tā nakts vai diena, acu nenolaiž no tiem. Zeme ir pinda un tilti rīpa, jāvīts jāja pārkalniņ. Policistam krūmo stāvot, bailēs nokrīt radāriņ. Tagad tik ar izpletnīti var no zirga nolidot. Zeme ir pinda un tilti rīpa, jāvīts jāja pārkalniņ. Policistam krūmo stāvot, bailēs nokrīt radāriņ. Krastiem malā izvilt nejautāj. Zeme ir